राम शरद स्वामी श्री राम शुक्लदास जी महाराज माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता जी में देखे हैं तो विलक्षण विलक्षण माता जी के थे। आज एक विलक्षण बात बता रहा हूँ। अच्छे अच्छे विद्वानों से ये सुना है कि भगवान ने सबसे पहले ज्ञान योग क्यों कहा? पहले कर्म योग करना चाहिए, फिर भक्ति योग करना चाहिए, फिर ज्ञान योग करना चाहिए। ऐसा अच्छे से विद्वान कहते हैं भगवान ने ज्ञान सुचन सुसम ये कहा। तो क्या कारण है भाई? पूरा कारण तो भगवान जाने, पता नहीं। परंतु मेरे को पता लगा है कि ज्ञान योग में वैराग सब तेज चाहिए, खूब तेजी का वैराग हो, अच्छी अच्छी वस्तुओं का, रुपयों का, बढ़िया बढ़िया वस्तुओं का त्याग कर सके, भोजन में भी, कपड़ा में भी, अपने आराम में भी त्याग, दूसरों को सुख पहुंचाना, यह त्याग करना पड़ता है। विवेक की प्रधानता है वहां। तो जड़ चीजों का त्याग करना, चित्त में त्याग रखना, ये चीज है, ये विवेक प्रधान है। तो पहले ज्ञान योग का ही वर्णन किया। इसके बाद क्या होता है, सातवें अध्याय में अपरा और परा प्रकृति बताई, आठ प्रकार के विद्या वाली अपरा प्रकृति और जीव रूप एक परा प्रकृति, उन प्रकृतियों का मालिक भगवान। 10 चीज हुई, 8 अपरा प्रकृति, एक जीव सब प्रकृति एक प्रकृति, 9 एक भगवान 10 ये प्रकृति वर्णन हुआ। तो इसके बाद में कर्म योग का वर्णन है, फिर भक्ति योग का वर्णन है। तो भक्ति में क्या, भगवान कहते मैं ही हूं, और सातवें में साफ कह दिया वासुदेव सर्वम। तो कर्मयोग में भी त्याग करना पड़ता है, पर त्याग वो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, औरों के लिए। तो त्याग औरों के लिए करना सुगम है, किसी के लिए नहीं और त्याग कर दे ये कठिन पड़ता है। ज्ञान योग का त्याग कठिन है, किसे काम आवे ना आवे, और कर्म योग में दुनिया का काम आवे, अपनी कामना सिर्फ छोड़ देना, सब दुनिया का ही तो दूसरों को देते हुए कामना का त्याग शुभ होता है। बढ़िया चीज है उसका त्याग कठिन होता है, तो ऐसे ही त्याग कर देना कठिन होता है। दूसरों की सेवा करने में क्या कुछ होता है, भोजन करने में बैठे फिर तो ज्यादा हो तो निकाले तो रदी रदी चीज निकालेंगे, बढ़िया नहीं खाएंगे। औरों को देना हो तो बढ़िया चीज देंगे, दूसरों को काम आती हो तो बढ़िया चीज दे देंगे। तो बढ़िया चीजों के त्याग की सुगमता कर्म योग में इतनी ज्ञान योग में नहीं है। ज्ञान योग में विवेक वरदान है, उन्हें त्याग करना पड़ता है सबका। और भक्ति योग में त्याग करना पड़ता ही नहीं, इन तरह दृष्टि नहीं, विजय त्याग करना है। वहां तो शत्रु भवन ना सुतो विद्यते भव न भव विद्यते सत्य ज्ञान में। और वहां कर्म योग में भक्ति योग में सद सच्चा वर्धना शत्रु सद में ही हो तो नहीं है यार, तो सब भगवान है। तो वासुदेव सर्वम ये सर्वोपरि बात बताई। तो वासुदेव सर्वाना तो जड़ की तरफ त्याग क्या है, ख्याल ही नहीं है, दो चीज है ही नहीं। जड़ भी भगवान की प्रवृत्ति, क्षेत्र भी भगवान की प्रवृत्ति, अरे भगवान ही भगवान, सब भगवान है। तो आप ही त्याग होगा सत्य सब है। तो गीता का ही क्रम है, ये क्रम भागवत में है। भागवत में ही पहले ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है। और भक्तियों के बीच में कहा सर्व कुछ भूयस्व है, सबसे अत्यंत वो अपनी बात है वो कही। वो सर्व कुछ भी एक बार आया गीता भर में, जब मनमना भाव करना था इससे पहले सर्व कुछ तमाम भूयस्व में परम भजन सबसे वो अपनी बात एक भगवान अपनी बात। तो जड भी भगवान चैतन्य भगवान सब भगवान है। यहाँ विवेक प्रधान नहीं है, यहाँ भाव प्रधान है। तो विवेक में दो चीज होती जड़ चेतन, भाव में भगवान केवल भगवान ही भगवान है भगवान। तो जड़ त्याग करना ही नहीं पड़ता, सब भगवान है सुखमता से। बड़े सरल सीधे सीधे आदमी हे नाथ हे नाथ हे नाथ, विवेक का पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, देखते ही नहीं। तो ये बात देखे तो विचित्र लगी हमें, बहुत बहुत बढ़िया है। इस बार से सर्वधर्म प्रदेश माम एकम शरणम ब्रजवर्ष, खास सिद्धांत ये है वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ। भगवान से भी भगवान के लिए तो सुलभ है। अनन्य चेता सर्वम यो मां स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभ, परंतु भगवान सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ, भगवान से भी भगवान सुलभ है। वो तो भक्ति में सब भगवान है, सदा सच्चा हमें सत में यो सत। अर्जुन भी समझ गए सदा सत तत्पर से यथ सदरश्री से परिवेद जो कुछ हो जाए, एक भगवान है कोई त्याग है जाए एक भगवान शरण हो जाए सर्वदा। तो ये बात बहुत बढ़िया लगी हमें, तो भगवान ही हो जाओ और सब चीज भगवान की है, ये सच्ची बात है। भगवान ही सब स्थिति पैदा हुई है, पिता मत्स्य जन तो माता दाता पिता भ, मैं माँ हूँ मैं बाप हूँ मैं दादा हूँ मैं दाई माई मैं हूँ दादा पिता माँ। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें तुम्हें हो बंधु सगा, तुम्हें तुम्हें हो विद्या, तुम्हें हो सब धन भी आप ही हो, विद्या भी आप ही हो, शरीर भी आप ही हो, बल भी आप ही हो, योग्यता भी आप ही हो, सबसे श्रेष्ठ बात है सब आप ही हो। तो भगवान के शरण होने में अंत में इसमें समर्थ वहां मेरे को प्रणाम कर जा। तो ये बात बहुत श्रेष्ठ मालूम रही भगवान बात, ऐसी बात है। तो भगवान की बात ये भगवान की कृपा से मिलती है, अपने उद्योग से नहीं मिलती, अपनी विद्वत्ता से अपनी पंडितता से नहीं मिलती, ये भगवान की कृपा से मिलती। कृपा अगर बताते हैं तो सबसे बढ़िया भगवान ने भक्ति बताई। वासुदेव सर्व में विवेक नहीं चलता, विवेक तो धर जाता, शत्रु शत्रु है तो शत्रु त्याग करेगा, अरे शत्री अरे वासुदेव सर्वम सब बात ऐसे बिल्कुल बात है। ये भगवान ने कृपा बेटा ये बात समझते नहीं आती, अपनी विद्या करो तो थोड़ी जान ले, ऐसी बात नहीं है, बस नहीं जानने पाता। तो ऐसी विचित्र बात है, गीता में देखी जाए तो नई नई बात है, नई नई ऐसी बात है। तो हमारे मन में आती है कि भगवान के क्षणों के क्षणों के भगवान के नाम का जप करो और कीर्तन करो, कलो कैसो कीर्तनाथ चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव अरे कली विशेष नहीं अनुभव अनुपाय नहीं कर घर मन भगत विवेक राम नाम मन एक विवेक एक भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ। अब बैराग है कि नहीं है क्या है, मेरे तो गिरधर को पास दूसरे में कोई तो भगवान की बात विचित्र बात मनाते हैं की बात मनाते हैं। तो अब अपने भी प्रेम से कीर्तन करो सब भाई मैदान भाई समय हिला तो बढ़िया सद सच्चा हमारा सत सत्य अहम सदी में हूँ असदी में हूँ ये केवे सात्विक बाबा राजसा तमसा से मत तमस भाई मेरे से। तो संसार में जो कुछ हो रहा है तीन गुण है सत्यम मेरे से होता, मैं मन में नहीं हूँ ना मेरे गुण मेरे में नहीं है, पर पैदा मेरे से ही होते ऐसी बात बस।